De Bruin met het NOS Journaal. Het dodental van de natuurramp in Libië is opgelopen tot ongeveer 11.000, zegt de Rode Halve Maan. Volgens de hulporganisatie zijn er nog zo'n 20.000 vermisten. Een woordvoerder zegt dat storm Daniel heeft geleid tot een catastrofale ramp en dat er veel behoefte is aan hulpgoederen. Vooral havenstad Derna is zwaar getroffen. Hevige regenval leidde tot twee damdoorbraken, waardoor een enorme watermassa gebouwen in de stad verwoestte. Het internationaal strafhof heeft nu ook een kantoor in Kiev. Volgens justitie in Oekraïne kunnen Russische oorlogsmisdaden op die manier beter worden onderzocht. Het strafhof vervolgt mensen voor genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden. Dit voorjaar werd een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen president Poetin vanwege oorlogsmisdaden in Oekraïne. Als hoofdreden noemt het hof deportaties van kinderen uit Oekraïne naar Rusland. Het hoofdkantoor van het strafhof zit in Den Haag, maar er zijn ook kantoren in Darfur, Georgië en Mali. Op Goeree-Overflakkee is een jongen van 12 omgekomen bij een aanrijding met een bus. De jongen zat op de fiets en zou onderweg zijn geweest naar school. Met oversteken werd hij aangereden. Omwonenden zeggen dat de plek van het ongeluk onveilig is en er vaker gevaarlijke situaties zijn. Demonstranten van Extinction Rebellion die de snelweg blokkeren kunnen voortaan worden geregistreerd en mogelijk worden vervolgd, meldt het OM aan de NOS. Nu is het zo dat betogers worden aangehouden, in een busje worden gezet en even verderop worden vrijgelaten. Veel van hen keren daarna terug naar het protest. Met de registratie en dreiging van vervolging wil justitie daar een einde aan maken. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het helder weer en vrij fris. De temperatuur daalt naar 7 graden in het oosten van het land en 10 graden in het westen. Het kan mistig worden. Morgen opnieuw een zonnige dag. In het noorden wordt het dan 22 graden. In het zuiden van het land lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB verkeersinformatie met het laatste restantje van de avondspits. Op de A4 richting Amsterdam voor knooppunt de Nieuwe Meer heb je nog 5 minuten vertraging. A12 richting Den Haag tussen Houten Oost en de Meer en ook 5 minuten extra. En bij Utrecht loopt het ook vast op de N237 vanuit Amersfoort naar Utrecht tussen De Bilt en Utrecht 10 minuten extra. Wie vaak de A16 richting Rotterdam neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. De weekenden van 15 tot 18 en van 22 tot 25 september zijn er grootschalige werkzaamheden ter hoogte van Breda tussen de knooppunten Prinsenveel en Zonzeel. Hou rekening met extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even de route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl. Vandaag bij Human in Grensgevallen onderzoekt schrijver Marjolein van Heemstra de dunne lijn tussen leven en dood. Blijf je zwanger of kies je voor abortus? Hoe meer mensen ze spreekt, hoe complexer het wordt. Er is geen goed of fout, er zijn alleen vragen. Heel veel vragen. Grensgevallen. Vanavond bij Human om 10:30 op NPO 2. Nu bij Jumbo. Heerlijke bloemkool voor €1,29. Lees Max. Nu 2 zakken voor €3. En kip krokantsnietsels 4 stuks. Of classic hamburgers 2 stuks. Per schaal €3. En dat voor die prijs. Jumbo. De kosten voor zorg, wonen en boodschappen blijven maar stijgen. Ondertussen maken grote bedrijven woekerwinsten. De SP wil superrijken zwaarder belasten en zo het leven weer betaalbaar maken. Kom zondag 17 september naar Den Haag en strijd mee. Meld je aan op prinsjesdagprotest.nl. Hoe fijn is dat? Dat je eindeloos kan streamen, werken en gamen? Omdat je weet dat er altijd iemand klaarstaat om te zorgen dat je wifi optimaal werkt. Omdat je wifi altijd fantastisch moet werken, staan de experts van onze wifi-crew dag en nacht voor je klaar. Ziggo, maak vandaag fantastisch. NPO Radio 1. NTR. Geen betere bron om uit te putten dan een genadeloos gebroken hart. Haha Heartbreak noemt onze gast zijn derde soloalbum. Zou het dan toch de pijn verlichten? Hier is Maarten de Voldere. Kunststof. Uw presentator is Willemijn Veenhoven. Maarten, wereldberoemd in België, in Nederland, in Turkije, las ik. Klopt. Daar toeren jullie ook? Dat is veel gezegd, maar het klopt wel. Op Spotify, op de streaming services, is zo Istanbul als meest. Ik word meest gestreamd in Istanbul. Van alle landen. Van alle steden. Van alle steden. Dat is natuurlijk ook een heel groot stad, maar ik denk ook van alle landen. Dat vond dat ook heel frappant. Ja, want jullie gaan nu op tour, of jullie zijn op tour met Warhouse. Ja. Onder andere ook dus naar Turkije. Ik verbaasde me daarover, maar denk je dat... dat zijn natuurlijk jonge mensen, spreken die Engels? Ja, denk het wel. Ja. Dat is een heel stom vraag dit, hè? Ja, de jeugd is echt wel... Ik vraag het omdat het, denk ik, bij de muziek van Warhouse en ook van Balthazar, maar zeker bij Warhouse, zeker die laatste plaat, is het wel van belang dat je het een beetje begrijpt dan de teksten. Komen ze wel beter, harder binnen? Ik hoop dat altijd, maar het valt me ook altijd op dat heel veel mensen, ook vrienden van mij, zo zeggen van, ja, tekst, daar luisteren ze dan niet naar. Nee? Nee, ik voel ik ook gewoon dat ik... het is alsof ik de tekst voor mezelf schreef. En dat ik heel lang aan de muziek werk, aan de melodieën, om... dat is zo de suiker, hè, om zo binnen te kunnen lepelen bij de mensen. De melodie is de suiker. Ja, dan maak ik het toegankelijk. Of dat trekt de mensen aan of zo. En dan... Wat vind je belangrijker? Vind je belangrijker dat ik de muziek onthoud of de teksten? Ja, het gaat hand in hand. Hè. Ik denk... Wat zeker is dat... denk 95% van de tijd dat ik werk is aan muziek. En de tekst schrijf ik maar helemaal op het einde. Even in 5 minuten. Ja, dat ook niet. Maar wel, zoals als ik al mijn songs geselecteerd heb... Want je schrijft 100 demo's of zo voor een plaat. En dan... behalve bij de laatste was dat nu niet zo. Maar, en dan pas heel op het einde, als ik weet van die komen op de plaat... Mm-hmm. Die zijn het interessantst geschreven van melodieën en akkoorden. En die... Ja. Dan pas ga ik er tekst op zetten, omdat ik te lui ben om voor al die andere nummers tekst te schrijven. Dat snap ik wel. Ja. Ja, die gooi je allemaal weg. Zit je allemaal voor niks daar de tekst op te schrijven. Ja. Maar je gooit dus wel heel veel nummers weg ook, die niet op een plaat komen. Ja, absoluut. Ja. Ja. Maarten de Volderen, singer, songwriter, poëet, las ik op Wikipedia. Doe maar. Vind je jezelf ook een poëet? God, dat klinkt... pretentieus als ik dat... Ja, ik heb het niet bedacht. Staat op Wikipedia. Maarten de Volderen, singer-songwriter, poëet, producent bij de band Balthazar. Daar ben je mee doorgebroken. Ik geloof al 13 jaar geleden. Ja, 2010 was als onze eerste plaat. Ja, en inmiddels sinds 2016 ook heel actief met Warhouse. Dat is eigenlijk een solo-project. Ja. Maar ja, niet dat je het in je eentje doet. Maar niet met de jongens van Balthazar. Nee, alhoewel dat er live op podium 2, de drummer en Thijs, die speelt, is een multi-instrumentalist, die speelt ook bij Balthazar. En mag ik zeggen, wereldberoemd in België? Ja, hè? Ja, maar ik ben geen, BV, of, allez, hoe noemt dat bij jullie, BN'er? Ja, en WM, ga toch weg, man, je bent echt wel een BV'er, nee, een bekende Vlaminger. Ja, maar je hebt, ik kom niet zoveel op tv. Het is ook een soort, het is indie muziek dat ik maak. Dus dat is niet zo... Ja, like dat jullie Anouk hebben of zo. En dat ben ik niet. Die staat... Dus, en dat, nee. Dat vind ik, wil ik ook zo houden. Nou, ik heb jou gezien een paar jaar geleden in Paradiso met Balthazar. En ik heb jou net gezien in Antwerpen. En zeker toen die keer in Paradiso... Daar waren heel veel, met name jonge dames. En die waren heel hard aan het gillen. En toen dacht ik, nou... Deze band is wel... die is gewoon groot. Kan er niet omheen. Ja. Ja. Maar, ja, ik kan zeker... Ik voel wel dankbaarheid voor waar we staan. En, kan er al van, we zijn afgestudeerd aan het conservatorium toen we 23 waren. En sindsdien kunnen we er echt van leven ook. Dus dat is wel iets... Een echte artiest. Ik weet niet of het daar echt is. Maar je merkt, ik maak je een beetje groot. Maar dat doe ik expres omdat het ook je goed recht is. Omdat het ook past. Maar ook omdat ik denk voor de kunststofluisteraar... dat Balthazar en zeker Warhouse nog nieuw zijn. Ja. Dus ik moet jou een beetje neerzetten. En dan zie ik jou optreden en denk ik... ja, dit is wel dit is een artiest die dit heel erg in zijn vingers heeft. Dat wou ik maar even zeggen. Die ziet duidelijk... Dat is lief. Ja, goed zo. Even nog je cv, even verder. Je zei net al, je deed conservatorium in Gent. Geboren in 1988, 35 jaar geboren. 87. Ja. Opgegroeid in Kortrijk, ja. In België. En toen je 22 was. Kwam je eerste album uit van Balthazar, Applaus. Oh. En in 2016 zei ik al, begon je solo project onder de naam Warhouse. En daarvan de laatste album met de waanzinnige titel Haha Heartbreak. Een heel persoonlijk album, inderdaad, over een gebroken hart. En dit jaar, ik zei het al, tour je onder andere. Die zijn nu bezig met de tour. België, Nederland, Zwitserland, Frankrijk, Turkije. Nou ja, toet Europa. Nee? Ja, heel Europa, ja. Ja. Ja. Vorige week was ik erbij in Antwerpen. Een fantastisch openluchtpodium, de Rivierenhof. Het was bloedheet. Ik denk dat het 's avonds laat nog een graad of 28 was. Ja. Jij had een zwart pak aan. Ja. Met een jasje. Ja. Ik dacht, jongen, zou wacht, jij... Ik ben niet aan het denken, was dat de eerste? Dat was de tweede. Dat was de zaterdag. Dan ik, volgens mij, was een paars jasje. Een ik paars uitgedaan jasje. Achter een paar nummers. Nee? Je hebt het op een gegeven moment uitgedaan. Ja. Maar ik dacht, wat bezielt die jongen? Die moet het bloed heet ja, hebben. Het is... Showbiz, hè? Ja. Je moet er toch... Ja. Als mensen tickets betalen, dan vind ik dat ik moet een proper hemd aan doen. Ja, snap en oksels wassen en misschien ja. wel een vestje aan doen. Ja, maar op een gegeven moment ging je uit. Toen hield je het niet meer. Ja. Jij zei aan het begin, we are Warhouse, enjoy the ride. Wat voor, ja. wat voor ride is het, Maarten? Omschrijf dat eens. Het is, ik denk dat Warhouse wel iets wat schizofreen project is, in de zin het heeft een heel soort, ik noem dat de evergreen kant, of heel ik flirt graag met kitsch, met heel romantische ja. melodieën die heel klassiek aanvoelen en ja, die gewoon mooi zijn en mooi ja. mogen zijn. Dat is het ook. En dan is er ook een heel meer een donkere kant die wat brutaler is en bezwerender, mm-hmm. Waarin de duivels worden ontbonden. Zo, en dat, dus, en dat op alle platen is dat ik aanwezig, vind ik. Ja, en ik vind ja. dat, die uiterste interessant, denk ik. En want je zou... Dat, ja, sorry. Die nummers zijn ook interessant in mekaars licht of zo. Want als je een het plaat, donkere tegenover het lichte. Ja, als je een plaat vol met zo van die love songs zet, dan wordt dat niet meer interessant of zo, maar zo'n een corny love song na een heel donker nummer, ja. dan dat is, ja, maakt die love song ook interessanter. Ja, snap ik. Ja. Want je zou denken, ik zei Haha Heartbreak, dat is natuurlijk al een beetje een nou ja, ik vond het een grappige titel. En dan weet je dat het over hartzeer gaat, over een break-up. En dan denken de luisteraars nu, oh god, ik pak vast dat touw, ga vast hangen. Maar nee, want het is juist een hele, ik vind het aanvoelen als een lichte plaat. Het is catchy, het is sensueel. Er zitten ook absoluut gelaagd en donkere partijen in. Maar niet, het wordt nooit loodzwaar. Nee, er is heel veel groove. Ja, ik denk dat ik... ja, dat zijn wel die dingen die je achteraf dan moet over nadenken. Want eigenlijk, dat gebeurt heel spontaan. Maar, ik denk enerzijds dat ik misschien niet wou... de zo singer-songwriter zijn die zo zat te huilen in een blokhut zoals Bon Iver heeft ooit een break-up plaat gemaakt. Ja, dat wilde je ergens een beetje? Ik denk niet. Dat ik daar schrik voor had of zo. Ja. Ik wist wel dat in de teksten zo kwetsbaar ging zijn en gewoon zo. Mm-hmm. Maar ik denk dat het te maken heeft aan een bepaalde trots ook. Ik heb het soms vergeleken met zo een vrouw die het is gedaan met haar lief. En er komt een moment dat ze terug gaat uitgaan met haar vriendinnen. En dan maakt ze haarzelf op. En dan trekt ze haar kleren aan en schminkt ze haar. En dan is van, alright, ik weet al, ik ga... Ik ben er klaar voor, ja, ik ga ervoor. Ja, ik wil mijn trots terug en zo. Ja, wel zo. Ik laat me niet kisten, ik zie er mooi uit. Ik ga uit. En ik denk dat ook meespeelde. Dat de arrangementen en de groove een soort van mijn make-up was. Ja. Ik laat me niet kisten, moet je kijken wat voilà. Ja. Dus voilà. Het blijft toch een beetje een verledingsspel of zo, ook nadat je gedumpt. Ik denk dat het met je punt is. Gaan we zo over praten. Ik wil wel even iets laten horen, want mensen denken nu thuis, ja, alles leuk en aardig. Maar hoe klinkt het dan? Is het Maarten, is het heiligschennis als we over een nummer heen praten? Nee, doe maar. Mooi zo, start hem dan maar. Eerste nummer van de plaat, laatste nummer van de show. Klopt. Open Window. Ja. gaan even luisteren. How I used to touch and touch your beauty. And now you're a song from an open window to me. Girl, it's in the future we belong. I know. I'm not saying that I can live without you, but I'm a long way from figuring out how to. Girl, it's in the future we belong. I know it's in the future we belong. Ik krijg hier allemaal beelden bij, Maarten. Open window. Dat jij ergens loopt en door de open window hoor je dit nummer. Ja. Alsof je het beluistert. Ja. Het is niet per se dit nummer. Het is, het is een metafoor voor... je kunt er van alles in zien, denk ik. Oh jee, moet je nu metaforen gaan lopen uitleggen. Dat is nooit goed. Het is wel zo dat... Twee van mijn exen zijn artiesten die muziek maken. Dus die zijn ook, dat is ook interessant, omdat ze maken ook muziek. Versta je? Dus ik ben ook in een week een soort van muze, dartelende muze. Ja. Voilà. Voilà. De zin, girl, it's in the future we belong. Dan denk je nog, dat is in mijn hoofd, denk je, hier hoopt hij nog dat het goed komt. Ja, het is puur... Het is nu even uit, maar girl, it's in the future we belong. Ja, ja. Komt allemaal nog goed. Inderdaad. Dat is de leukste fase van de break-up is de ontkenning, hè? De eerste en de leukste fase. Ja, ja. Ja. Ik wilde hem ook even laten horen, het nummer. Want dit... Ik weet niet of dit al het stuk is dat het alleen nog maar instrumentaal loopt. Ja, ja. Ja, het is begonnen. En dat is live zo waanzinnig, dit. Ga het even luisteren. Gaat dit door en door en door. En dan gaat het publiek gaat mee hummen, mee neurien, mee zingen. En ik dacht alleen maar Maarten, oh mijn god, laat dit echt nog een uur doorgaan. Nog twee uur, nog drie uur. Het was een soort... ik voelde me... Dit klinkt heel overdreven, maar ik dacht... We zijn allemaal verbonden, we zijn allemaal één. En dit moet nog... Dit is zo'n heerlijk gevoel. Ja, en ook... Erik, dat het publiek zo begint mee te zingen... is iets dat we nog maar sinds een paar weken... hebben of voelen. Wat heel fijn is, omdat ik denk, het is like dat dat nummer ook wat moet rijpen in zo de collective conscience of zo. Eerder dat je kunt doen of zo. Als dat net uit is, dan gaat dat niet. En de plaat is eigenlijk nog niet, is nog geen jaar uit of zo. Dus, ja. En dat, nu voel je zo van, dat wordt iets of zo. Dat mensen, ik denk ook dat gaat blijven gebeuren. Zo. Ja. Stel je, binnen vier jaar als dat nummer spelen, gaan mensen dan nog altijd meezingen. Ja, dat super, denk ik ook. Inderdaad, super verbindend. Dus, Voel jij dat ook, dat het verbindt met elkaar? Dat we allemaal daar op dat moment... Ja. Ja, ja, dat we een soort vrienden zijn, dacht ik. Ja, ja. Of dacht ik elkaar maar, vinden in een soort melancholie, hè, dat we allemaal herkennen. Mm-hmm. Ja. Dat we niet alleen zijn. Dat we niet alleen zijn. Ja. Ja. Heb je het daar ook... Dat repeterende, dat het zo doorgaat, dat schrijf je dat bewust omdat je hoopt dat dit het effect is? Moeilijke vraag. Ik denk... Wat, voor eerst, dit soort melodieën... Dat is maar interessant, omdat het is een heel lang thema. Ik wil niet te technisch worden, maar dat zijn... Ik weet niet, 13 akkoorden aan elkaar. Ja, waardoor dat interessant genoeg is om te blijven herhalen. Moest je dat zo met iets heel kort doen, dan ja, hangt dat je keel uit heel snel. Ja. En dat is heel moeilijk om te schrijven. Ik heb er ook hulp voor gehad van Thijs, die bij ons in de band speelt met dat, dit thema of zo. Dus ik ben ook wel schatplichtig aan de mensen met wie ik werk. Ja, ja, ja, dus het is wel in die zin wel bewust zo gemaakt. Jij staat er op het podium en ik zag jou en iedereen deed dan mee. En wat ik zei, voor mij mocht dat echt nog een uur doorgaan. Ben je op dat moment... voel je een soort macht over de mensen? Denk dat wel. Eigenlijk wel. En is dat tof? Het perverse antwoord is ja. Dat lijkt mij fantastisch. Dat is wel tof, ja. Maar ik denk dat... Ik denk dat songs schrijven is sowieso een soort macht. Wat ook gevaarlijk kan zijn, of een schaduwzijde heeft, denk ik. Omdat ik in het verleden veel... Mijn job is om te verromantiseren. Om te romantiseren? Te verromantiseren, ja. Zo zie ik dat. Je leven te verromantiseren? Ja, of toch iets... banaal te zien en dat iets mooi in te zien, ja, dat is denk ik wat artiesten doen. Of ja. Ja, zoals een heartbreak. Ja. En wat ik wel... Ik heb ook al geleerd dat vroeger met songs dat ik echt slechte kanten van mezelf kon heel mooi maken met mijn nummers. Oh ja? Ja, en dan word ik echt een slecht lief of zo. En dan kon ik een heel romantisch nummer schrijven over overspel. En daarom heel romantisch laten lijken of zo, terwijl ik eigenlijk gewoon een varken was. Versta je? Dus in die zin, dat is ook macht. Die eigenlijk... power corrupts, zeggen ze. Ja. En ik vind dat met songschrijven ook opgaat. Dus eigenlijk, je herschrijft de werkelijkheid. Je bent gewoon een beetje een lul, excusez le mot. En dan maak je er iets moois van. In een nummer. Dat kan, ja. Als je dus niet... Maar ja, ik denk dat mensen... Zoals op relaties akkoord. Iemand die zei, en het was van, ja... als je ouder en wijzer wordt, dan kun je gewoon self-deception. Ik snap wat je bedoelt. Zo heet het ook weer. Hoewel je jezelf voorlicht, wordt gewoon geavanceerder en complexer of zo. Maar het blijft natuurlijk... Voorliegen. Ja. Maar ja, mensen maken verhalen en zijn... Dat is zo dus mensen om narratieven te maken. Om, denk jezelf, te kunnen graag zien. Ja. Dus op zich is dat ook niet zo erg. Het is misschien ook jezelf troosten of zo. Als maar Maarten, jij hebt toch, als je dit zegt, hè, ik verromantiseer dingen. Dat is het leven van een artiest. Dat is, jij maakt kunst van wat je meemaakt, wat je denkt, wat je ziet, wat je hoort. Ja. Dat is wel bloody hell het mooiste leven dat je kan bedenken. Ja, je kan nog een nummer schrijven over een moord. En dan kom je ermee weg. Ja, klopt. Ja, heb je goed bekeken. Ooit. Ja, heb ik dat goed bekeken. Ja. Wist jij vanaf toen je kleine Maarten was, ik word later artiest? Zat dat er al vroeg in? Niet klein, maar wel vanaf zo 12. Mijn broer is 10 jaar ouder en ik speelde gitaar. En wat me wel opviel is, vanaf als ik mijn eerste akkoord leerde, want ik was al aangetrokken tot die gitaar. En vanaf ik 1 akkoord leerde, dat was dan A, schreef ik daar een lied mee. Dat is altijd zo gebleven. Dus dan leerde ik het 2e akkoord, dat was dan D. En dan dacht ik van, nu kan ik een nieuw lied schrijven, want ik kan 2 akkoorden. En zo dat idee van... Dat die gitaar gewoon een tool was, en die akkoord ook, om iets te kunnen uitdrukken. Ja. Dat was wel vanaf heel het begin duidelijk. En ik nog altijd kan echt niet zo goed instrumenten bespelen. Ik kan niet soleren en zo. Maar voor mij was dat gewoon... Ja, moest ik dat gewoon net genoeg kunnen om te kunnen schrijven, om mezelf te kunnen uitdrukken. Dus dat was wel... dat heeft er altijd... Ja, dat was heel duidelijk. Maar goed, dat wist ik natuurlijk nog niet, dat dat ook iets ging worden of zo. En hoe was jij als klein jongetje? Als kind? Ik heb een heel zorgeloze jeugd gehad. Ik was wel afwezig in mijn hoofd. Allee, op school of zo was ik heel afwezig. Afwezig? Ja, ik ben iemand... Maar nog altijd, eigenlijk. Mijn vriendin Tot de grote ergernis van mijn vriendin. Maar ja, ik ben iemand die heel afwezig kan zijn. Alleen heel altijd in gedachten verzonken. Ja, ja. Ja, ja dat merk ik wel een beetje aan je. Ja, ik zit ja. Nu echt heel erg mijn best om aanwezig te zijn in het gesprek. Ja. Nee, begrijp me niet verkeerd, je bent heel erg aanwezig. Ja. Maar je bedenkt, je bent, je praat bedachtzaam. Dus je denkt goed na over wat je zegt. Dus je bent niet zo'n Hollandse flap uit. Nee. Nee. Nee. Gelukkig niet. Ik ben heel ver van een Nederlander, denk ik. Veel vlak. Ik ben ook, ja. Ben je blij dat je geen Nederlander bent? Ik weet het niet. Ik weet gewoon dat als ik hier kom, dat ik jullie vlotheid heel intimiderend vind. Allee, ik ben echt eigenlijk heel introvert. Ik ben heel open tegen mensen dat in mijn inner circle of zo. Maar mensen die ik niet ken, ben ik heel introvert tegen. Doe ik ook een beetje te vlot tegen je? Maar op zo één op één, dat lukt mij. Zomaar. Of ik ben gewoon professioneel nu. ik kan wat meer laid back worden. Als je, nee, dat kan ik helemaal niet. Dat is ook niet waar. Dat is gewoon niet waar. Nee. Ik vind het wel goed gaan tot nu toe, hoor. Oké, dank u. Ja. Laten we er vooral niet te veel over nadenken. Nee, snap ik. Maar ik had het over, je zei ja, vanaf mijn 12e merkte ik mijn talent. En toen begon je er langzaam over na te denken van, nou, misschien. Wanneer dacht je van, hier kan ik misschien wel van leven, van de muziek? Mijn badzaar is al ontstaan op een middelbare school. Toen we zo 17 waren of zo. En dan was snel, en we zo beginnen zo van die, in België de veel van die rockconcours, wedstrijden voor bandjes. En we wonnen er wel veel. Dus we zijn altijd wel zo bevestigd geweest in die zin. Hadden we altijd de wind mee of zo, ja. Maar het is pas, ik denk toen ik toegelaten werd aan het conservatorium, ik had nooit muziek zo gedaan, dus ik kon geen noten lezen en zo, maar ik heb mezelf binnengeluld in het conservatorium. Hoe dan? Ja. Ik vraag dat, ben ik het nog altijd ook zelf niet helemaal. Maar ik denk omdat ik liedjes kon schrijven. Ja. Dus dat ik wel creatief was of zo. Je moest het hebben van je teksten, niet van de muziek. Ja, het is de muziek en de teksten dat je schrijft. Want het was een producer. Dat is muziekproductie, dat is niet een instrument dat je dan in die richting dat ik deed. Maar dat is natuurlijk wel een moment dat je weet van, ik ga je nu 5 jaar doen. En het enige wat je ermee kunt doen is oftewel helemaal slagen, want dat ben je dan iemand toe. Oftewel muziekleraar worden of zo, maar dat leek mij vreselijk. Dus dan voelde ik wel een soort druk of zo van, het kan maar beter werken of zo. Ja. Nou ja, en dat is helemaal goed gegaan. Ja. En zie je hier een hele carrière, al 13 jaar. Je had het net even over je teksten, hè? Mm-hmm. Dat je eigenlijk op die teksten bent aangenomen op het conservatorium. Als je naar de laatste plaat luistert, Haha Heartbreak, soms zijn ze heel poëtisch, soms zijn ze heel direct. Mm-hmm. Ik heb even een klein stukje, hebben we dat? Ja, dat hebben we van I'll Miss You Baby. Denk ik. There's the pain, that pain, oh man, how it's driving me crazy. You were never, never, never here, babe. Cause I love that you're changing. Zo, het klinkt je rauw daar. Heel schoon. Ja. Verschiet er ook nog van. Het is heel. Ja, dat is alles. Zeker de plaat. De eerste keer denk ik dat ik zo direct heb geschreven. Ja. Ik denk dat ik vroeger me altijd meer verstopte achter poëtischere taal of zo. En dan, dit is heel helder, hè? I miss you, baby. En ja, ook heel cliché, maar dat, zo, ja, zo die. Ja, ik hou wel van zinnen die zo heel gemeengoed zijn. En zo'n popcultuur of zo. Het I'll Miss You Baby of zo. Dat is zo ja. Iets heel... Ja, maar ik denk juist, want ik zei rauw, de tekst is rauw, maar je stem klinkt ook rauw. Dit is echt, dit gaat wel recht mijn hart in hoor. Ja. Ik voel de pijn. Ja. En ik denk wel dat het werkt, omdat het zo letterlijk is. Ja. We praten er zo over verder, Maarten. Ga even naar het nieuws met je bel nemen. Het gebeurt ook gewoon. Hier bij Kunststof. Het is namelijk bijna 8:01. Hier is het NOS-journaal, Joris Stubenitski. NPO Radio 1. In Libië zijn inmiddels zo'n 11.000 doden geteld na de overstromingen die zijn veroorzaakt door storm Daniel. Dat zegt de Rode Halve Maan. Vooral de stad Derna in het noordoosten van het land is getroffen. Het internationaal strafhof heeft nu ook een kantoor in Kiev. Volgens de Oekraïense hoofdaanklager kunnen Russische oorlogsmisdaden op die manier beter worden onderzocht. Het hoofdkantoor van het strafhof zit in Den Haag, maar er zijn ook afdelingen in Darfur, Georgië en Mali. In Limburg kunnen ondernemers die 2 jaar geleden werden getroffen door de overstromingen alsnog een aanvraag doen voor compensatie. Een schaderegeling van de provincie wordt opnieuw opengesteld. En premier Rutte heeft de hoogste dapperheidsonderscheiding uitgereikt aan de kinderen van Jan Zwartendijk. Die was in de oorlog Nederlands consul in Litouwen en gaf Poolse Joden die moesten vluchten een visum voor Caribisch Nederland. Op die manier redde Jan Zwartendijk duizenden Joden. Kunststof. Met de Vlaamse singer-songwriter, poëet, volgens Wikipedia. Hij vindt het zelf een beetje moeilijk om te horen, maar ik vind het waar. Maarten de Volderen. Hij is zanger bij Balthazar en bij Warhouse. En we hebben het voornamelijk nu over je project Warhouse. Haha, Heartbreak, je laatste plaat hebben we het over. We hoorden net een stukje van I Miss You, Baby. En het leek net, en ik had het erover hoe het mij raakt. Misschien wel omdat het zo een heel heldere tekst is. En het leek bijna alsof jij... Of jij dacht, je zei net, ja, het is ook een beetje een cliché. Je schaamt je toch niet voor je eigen tekst? Nee, ik bedoel, de tekst, die is heel eerlijk en puur. Ik ben niet vies van een cliché. Op de plaats dat er heel veel, put it, let me be your baby, refrain. Ik speel graag met die popclichés of zo. Ik vind dat leuk. En die klinken natuurlijk ook goed. Ja. Maar ik denk, ja, het is natuurlijk... het is niet van niets ook... Iets die heel vaak voorkomt, het break-up album. Ik denk dat het is gewoon heel universeel en dat is tof. Dat resoneert met heel veel mensen of zo. Ik denk dat ook de eerste keer is dat... Ik heb heel weinig weerstand gehad in mijn leven of zo. En alles ging wel makkelijk. Maar ik werkte hard of zo, maar alles zat ook altijd mee. Ja. Ik voelde, als ik jonger was, dan moest ik mezelf zo in de problemen werken... Omdat ik dat graag deed, om dan nummers over te schrijven, weet wel. Dus je hebt dan zo'n destructieve reflex of zo. Omdat je denkt van, hey, laten we een boel hier met je zo aan die boom schudden en zien wat er naar beneden komt. Oh, je bedoelt, ik vertaal het even. Ik denk dat je bedoelt, je hebt best wel een flink rock'n'roll leven geleid. Ja, ja. Drank, drugs, vrouwen. Ja. Ja, de hals je bang. Omdat je denkt dat je moet gaan waar je denkt de song te kunnen vinden of zo. Ja. En met, eigenlijk die plaats was de eerste keer dat op een break-up overkomt u. En dat ik voelde van, oh wow, alles komt naar mij toe. In plaats van dat ik het moet gaan zoeken of najagen. Bedoel je dat je ook echt dat enorme rock'n'roll leven leidde... omdat je dacht dat brengt inspiratie? Ja, dat klinkt nu heel cliché, maar ik denk wel dat de songs van, of het is toch hoe dat ik opereer, maar, of zo, maar het is op de grenzen, waar je zo je grenzen aftast of zo, dat je, is het interessanter om over te schrijven dan over het midden, versta je? Ja. Dus ik zocht graag grenzen op, ja. Mag ik vragen hoe je dat deed? Hoe zag dat eruit als jij de grenzen opzoekt? Ja, dat zijn stomme dingen, maar ik weet voor het... Ik, een vriendin van mij dat ik lang mee samen geweest was. En dat ook per se een open relatie. Mm-hmm. Omdat ik dacht, van daar gaan meer songs uitkomen dan een monogame relatie. Versta je? Dus dat zijn zo, om duur bij je leven, te, echt zo in functie van de song te leven, wat ook een beetje fout. En ook wel, was ook jong, of is het jong, is het op zoek naar jezelf, naar van alles en nog. Dus je, dat hoort er ook bij, denk ik. Het is een soort odyssee, dus dat we allemaal ondernemen. Dan, heb jij even een goed excuus om een open relatie te hebben? Want ja, dat is goed voor mijn muziek. Ja, pas achteraf heb ik het dan. Maar ik denk veel, zeg. Ik heb ook te veel drugs gedaan vroeger. En, zo, en dan, ik kan me niet herinneren dat toen ik jong was en de eerste keer dat ik dacht van ja, mijn leven had toch goed genoeg. Verslaving kan ik er wel bij. En dan zo, ja. En toen ik dus die break-up mee overkwam, dat was zo eenvoudig in de zin van dat is super universeel. Iedereen kent dat. Maar zo, dat was zoveel echter en puurder en ook heftiger dan al die rock and roll kwatsch of zo. Allee, dat voelde toen zo of zo. Dus maar dat toch was een veel vruchtbaardere grond om eigenlijk echt iets puur mee te doen. Maar dat zeg je, dat is natuurlijk je redenatie achteraf. Want ik neem aan, toen jij in die tijd zat van het echte rock and roll leven, de drank en de drugs en vrouwen, vond je dat ook heel echt, toch? Ik bedoel, speelde je een rol? Nee, absoluut. En die song, want die platen zijn ook wel heel. Er zijn heel veel platen dat was geschreven toen. Ook heel authentiek, denk ik. Zeker met teksten. Maar toch, ik denk wat het punt is dat ik per se dat artiestenleven nastreefde of zo. En eigenlijk, je wilt u bij dat spreken onderscheiden van iets burgerlijk of zo. Omdat dat, ik denk dan, terwijl als iets wat op zich iets burgerlijk is, een relatiebreuk, omdat dat zo universeel is. Ik voelde van, maar deze is zoveel intenser nog dan. Terwijl, je kan ook heel makkelijk stellen, een rock'n'roll leven leiden als artiest is ook een beetje burgerlijk, toch? Tuurlijk. Ik bedoel, tuurlijk. Je hebt nooit eens een keer een artiest die verslaafd raakt aan lange afstandswandelingen. Of aan dammen. Nee. Het is altijd aan de drugs. Ik ben nu wel. En aan vrouwen. Ik ben nu verslaafd aan sonas en zwemmen. Dus ik ben. Zwemmen? Ja. Ja, mag hoor. Ik wil zeggen. We gaan zo praten verder natuurlijk over de plaat. En over wat je zegt, toen werden de dingen pas echt. Maar nog heel even over dat rock'n'roll leven. Was het ook iets, want je zegt, ik vond het ook tof om dat te leiden. Omdat misschien komt daar inspiratie uit en komen daar nummers uit. Was je ook op zoek naar iets? Ik bedoel, was je iets. Want ik wil even iets voorlezen. Ja, ik denk dat ik wel. Want nu klinkt dat allemaal zo. Emotioneel toerisme of zo, dat je daar gewoon kunt instappen. Ik denk dat er wel een deel van mij dat ik nog niet gevonden had. En dat heeft ook wel te maken met deze plaat. Ik denk dat ik niet volledig. Wacht, hè. Hoe moet ik dat uit? Dat dat hapklaar klinkt. Ik heb altijd vrouwen gehad in mijn leven. Sinds mijn moeder ging ik van lief naar lief. En ik denk, op een duur had ik ook. Moest ik altijd iets nastreven? Of was ik eens dan. Moest ik mij. Dingen tot meenemen? Je ging van vrouw naar vrouw naar vrouw. Ja. Alleen maar aan het veroveren? Ja, het was ook. De aandacht van een vrouw was super evident. Dus ik leefde echt boven mijn stand. Ik was verwend. Ik denk dat ik moest nog leren. Ik vind het handelijk om te vertellen, maar. Dat de liefde van een vrouw niet onvoorwaardelijk is. Like dat die van een moeder is of zo voor haar kind. Ja. Ik had dat gewoon nooit moeten leren. Allee, versta je? Ik was echt totaal. Ik leefde echt boven mijn stand. Jij dacht, het is voor altijd. Als een meisje mij leuk vindt, dan blijft dat zo. Ja, dan mag ik rust nemen en doen wat ik wil. En zo. Dat komt wel goed. Waarom dacht je dat? Ik weet het niet. Hoe kwam je daarbij? Omdat je nooit op je bek gaat. Omdat alles goed gaat altijd. En ik denk. Ja, ik herken het wel een beetje, Maarten. Ja, het is gewoon de muziek. Allee, ik had succes. En ik ook ontdekt dan door die plaat, omdat dat zo'n heftige break-up was voor mij, is omdat ik gewoon nog moest. Ik denk dat ik ook niet. Dat gaat nu zo wat zweverig klinken, maar in touch was met mijn eigen vrouwelijkheid. En Ik had ooit gelezen van artiesten die altijd nood hebben aan een muze om over te schrijven. Ja. Zijn niet in touch met hun eigen vrouwelijkheid en projecteren daarom hun eigen vrouwelijkheid op de vrouwen rondom hen. En dat moet je even uitleggen, want ik heb hierover gelezen. Je hebt dit een keer in een Belgisch interview gezegd. Ja. Want ik denk, soms moet ik even, het lijkt net of ik je even vertaal, maar dat soms, als ik Vlaams hoor, moet ik toch even nadenken wat je precies zegt. Maar je zegt, ik was niet in touch met mijn eigen vrouwelijkheid. Bedoel je je zachte kanten? Niet precies zacht. Ik denk wel dat het idee van de muze, want waar ik veel mee gedweept heb, ik heb heel veel, toen ook met Sylvio's wordt het heel veel... Sylvie is een ex-vriendin, die zat ook in de band vroeger. Heel veel geschreven, maar de eerste twee Warhouse-platen zijn samen met haar. En, dan, ja. En wat mij opviel achteraf is dat eigenlijk, ik schreef die nummers voor haar, maar eigenlijk projecteerde ik gewoon allemaal mannelijke fantasieën op haar. En zo. Allee, versta je? En dat was eigenlijk bijna een burden, een kruis dat zij moest dragen of zo. Eerder dan dat. En wat zei je nou net? Van, je had gelezen dat als een artiest de hele tijd een muze nodig heeft, ja, dan mist hij eigenlijk de vrouwelijke kant in zichzelf. Ja, ik denk dat wat ik geleerd heb is dat je inspiratie komt sowieso allemaal uit jezelf. En je kunt denken van, ik kom hier een vrouw tegen die me inspireert. Maar eigenlijk is dat gewoon... Jung, ik ga niet te technisch worden over de psychoanalyse, maar... Dat is sowieso je onderbewustzijn, gaat je ideeën aanreiken. En je weet, dat is heel mystiek van waar dat komt of hoe dat werkt of zo. Mm-hmm. En ik heb eigenlijk geleerd dat de muze gewoon in mezelf zit. En dat is gewoon, als ik nu schrijf, het klinkt heel self-obsessed of zo, maar dat is iets tussen ik en mezelf. Dus die muze... projecteer ik niet meer op een meisje, op een dame. Ja, ja. Ik weet niet of ik het helemaal begrijp, maar ik vind het wel een mooie gedachte dat je zegt, ik was alleen maar aan het vrouwenjagen op zoek naar die muze, die me dan weer inspireerde tot het schrijven van nummers. En op een dag ging je door die break-up dingen lezen en dacht je... Maar ik was alleen, ik was voor het eerst in mijn leven alleen, waardoor ik moest healen of zo, versta je? Dus ik moest bij dat spreken, man en vrouw... Allee, je moest het in je eentje zien te rooien, ja, opeens. Er is opeens geen aandacht meer van een vrouw. Dus je moet dat zelf invullen. En ik denk dat voor mij heel healend was. En exact wat ik nodig had. Ja. En wat heb je nou geleerd? Wat heb je over jezelf? Dat je prima in je eentje kan leven? Ik weet niet wat je leert, maar ik weet wel dat ik sindsdien rustig ben. Ik heb er heel lang over gedaan om rustiger te leven. Want ik wou jaren, ik probeerde minder te drinken en drugs te doen. Maar dat lukte mij niet. Mm-hmm. Ik ging in therapie en dat lukte me niet. Mm-hmm. En het is pas door die break-up te gaan of zo dat ik mezelf kon... Ik ben iemand die... Ik mediteer al 5 jaar. Dus dat zal ook wel er iets voor tussen zitten of zo. Dat je die soort zoektocht naar spiritualiteit of zo ook iets was dat ik moest aangaan. Omdat je dan leert... de rust vinden in een soort stilte in plaats van prikkeljunk te zijn. Prikkeljunk, ja. Ja, was je dat? Ja. Prikkeljunk. Ja. En nu? Hoe zou je jezelf nu omschrijven? Nu ben ik een monnik. Sorry Maarten, ik geloof je niet. Ja, maar het is toch... Ik leef super gestructureerd. Geen drank meer? Nee. Geen drugs meer? Ja, het is geritualiseerd. En zo. Geen vrouwen meer? Ik heb een vriendin. Nog maar één vrouw. Geen muzes. Geen muzes meer. Maar dat is toch allemaal... Want laten we even naar je andere... Of naar je laatste plaat gaan. Haha Heartbreak. En daar nog wat verder over te hebben. Dat is toch wel mooi dat je zo'n... wat je nu allemaal beschrijft. Alles wat je over jezelf hebt geleerd. Van ik heb nu de rust gevonden. En ik ben mijn eigen muze geworden. Komt allemaal door die ene break-up. Ja, maar natuurlijk die ene break-up is gewoon... de break-up met alle vrouwen die eraan vooraf zijn. Ja. Dus... dat komt inderdaad daardoor. Ja. Ja, er zullen vast ook luisteraars zijn die denken... nou Maarten, pot voor drie. Je maakt eens een keertje wat mee. Ja. Je wordt eens een keertje gedumpt. Klopt. Nou. Ja. Hoe erg kan het zijn? Maar het was dus heel erg. Het was levensveranderend. Het was transformerende... Ik denk dat... het was voor mij gewoon een transformerende periode. Ja. Ik wil even daar nog een... wat zullen we draaien van haar Heartbreak? We hebben alles. Nee, we hebben niet alles. We hebben niet alles, hoor ik nu. Nee. When I'm with you of Shadowplay? Zullen we When I'm with you draaien of Shadowplay? doe maar Shadow Play dan eens. Precies. Die is mooi. Mooi gelaagd. Shadowplay van Warhouse, van Maarten de Volderen. Dit was... Het is heel... dat vond ik ook bij het optreden. Het is heel spannend. Je weet heel niet wat er gaat gebeuren. Dan komt er weer een instrument bij. Beetje mysterieus. Ja. Ja, is dat ook... Natuurlijk denk je erover na, dat snap ik. Maar die sfeer, hè? Dat beetje mystiek. Is dat iets wat je hoopt neer te zetten? Als je aan het schrijven bent? Ja, dat is een voorbeeld van denk ik, echt een donker nummer. En dus, ja, dat is wel iets... zo de donkerte of de dark side, vind ik... is iets dat mij alstublieft wel aangetrokken heeft of zo in kunst. Ja, want waar gaat het nummer over? Over bepaalde schaduwkanten die niet zichtbaar zijn voor of die niet tot uiting kunnen komen in de maatschappij of zo. Ook over jouw schaduwkanten? Ja. Welke zijn dat? Wow, dat is iets tussen mij en de duivel. Dat was toen je nog de prikkeljunk was, denk ik. Nee, die zijn er nog altijd. Allee, bedoel, ik denk, het verschil met vroeger is dat ik nu leer dansen met mijn demonen. In plaats van er zo een speelbal van te zijn. Oké, dus je hebt geaccepteerd dat je ook zwarte kanten hebt. ja, die zijn spannend en die zijn heel, allee, daar huist er heel veel creativiteit. Mm-hmm. Dus het is niet omdat je zelf, allee, in tegendeel, wat ik nu voel, omdat ik veel constructiever leef of zo, dat ik pas nu echt kan graven in heel donkere kanten van mijn onderbewustzijn. En dat is super interessant en spannend. Ja, dat snap ik. Omdat je nu veel meer in balans bent, kan je ook kijken. Ja, wat zijn die donkere kanten? Je hebt er ook de energie voor om te durven naar daar gaan. Mag ik dat vragen? Ben je nu veel... Nee, wanneer vond je jezelf een leukere man? Toen? De oude Maarten voor de break-up? Of de nieuwe Maarten? Dat is de... ik denk nu. Ik denk ik... wacht ze. Met waarschijnlijk... Nee, nu ja. Zeker nu. Ik denk zeker nu mezelf liever zie. Ja. Ja. Waarom? Waarom ben je nu leuker? Ik denk, maar ik voel dat ik op mijn vol... Dat klinkt echt lullig zo, maar meer op mijn vol potentieel leef. Meer op je volle potentieel leeft? Ja, terwijl ik vroeger mee had te verdoven en waardoor je ook niet kunt floreren. Ja. Maar drugs zijn ook leuk. Ja, maar voor de creativiteit eigenlijk niet, omdat je... Wat ik gemerkt is, dat klinkt romantisch of zo, de artistisch, maar het is ook inspirerend wat je meemaakt. Kun je later iets mee doen, denk ik, in een song. Mm-hmm. Maar om te schrijven, om creatief te zijn, moet ik heel goed in mijn vel zitten. En met heel veel zelfvertrouwen hebben en zo. En fit zijn. Maar Maarten, je gaat me toch niet vertellen dat jij vroeger geen zelfvertrouwen had? Daar geloof ik echt geen moe van. Nee, maar ik was wel... Ik ging zoveel uit dat ik wel altijd moe was. Of zo. Ik vind ook, als ik die platen terughoor, dan denk ik van... ik klink moe. Je was permanent eigenlijk oververmoeid. Ja, ja. Ja. Je was ook niet oud geworden, denk ik, als je zo was doorgegaan. Nee, ook ik was toen ouder dan. Allee, zo dat er hing een soort zwaarte overal. Allee, dus dus lichtheid en de speelsheid waarmee ik nu kan in de donker te gaan of zo, is voelt veel jeugdiger. Sorry, je bent ouder geworden, maar je bent jonger geworden. Ja, ik denk het wel. Zoiets. Ik denk het wel. Ik weet niet of de luisteraars dit nog begrijpen. Ja, ik ben ook beginnen dansen voor dit of zo. Podium. Ja, dus dat is ook dat zei je net voor de uitzending. Je bent beginnen te dansen. Ja, vroeger danste je niet. Nee. Waarom niet? Omdat ik heel serieus was. Versta je? Dus dat... En dan? Hoe kan je niet dansen als je serieus bent? Nee. Waarom niet? Nou, misschien was ik te zelfbewust of zo. Moeilijk te zeggen. Schaamde je? Ik denk... Ik denk dat... Zeker wat iets was van, er is iets introvert, waardoor je muziek bent te maken om je te kunnen uitdrukken. Maar dan word je natuurlijk op het podium gesmeten en dan sta je daar als introverte Vlaming. Mm. Dus creëer je een soort panzer. Mm. Het is een soort copingmechanisme. En dan, nu, met ouder worden, leer ik dat gewoon helemaal uittrekken. En word ik veel vrijer en speelser en jonger. Ja. En dat is fantastisch. Want ik zag je op het podium en je danst. Dansen is een goed woord. Maar je beweegt. Ja. En vroeger stond je daar een beetje being the cool guy. En stil, en met een panzer. Dat je een rockster met een zonnebril op zo gezicht. Allee, zo. Maar je zou toch denken, Maarten, als ik jou nu zo'n beetje ken... dat is bijna een heel uur... En een kwartiertje van tevoren. Jij hebt jezelf niet makkelijk gemaakt, denk ik, door artiest te worden. Door op een podium te gaan staan voor duizenden mensen. Want je bent best een introverte jongen. Ik ben wel echt overtuigd dat dit mijn pad is of zo. Ik ben daar wel altijd overtuigd van geweest. Moet je jezelf erg oppeppen voordat je een podium opgaat? Nee, of gaat absoluut het heel niet. Vanzelf? Nee. Hmm. Nee, vooral duidelijkheid. Ik doe dat wel echt graag. En je wordt steeds vrijer daarin. Ja. Ja. Het is gewoon een soort... Ik denk dat heel veel artiesten... Misschien het verschil met acteurs of zo... Die staan echt graag in de aandacht of zo, denk ik. Terwijl heel veel artiesten die liedjes schrijven en zo... Zijn eigenlijk in C, denk ik, introverte mensen. Dus dat is een soort paradox dat die dan op het podium staan. Maar, Je hebt Maarten de Volderen en je hebt aan de andere kant Robbie Williams, die een soort komiek op het podium is. Ja. Dan ben je gelukkig niet. Want dat moet er ook zijn, hè? Allee. Maarten, er ligt daar een witte tegel. Ja. En die mag beschreven worden. Moet ik dat nu doen? Nou, zo nu, zo, ergens tussen nu en 2 minuten 40, dan zijn we klaar. Had je al een idee eigenlijk? Wat ik erop zette? Ja? You're not your thoughts, dacht ik. You're not your thoughts. Dat is de meditatie-junk in mij. Want dat doe je ook nu sinds... Al lang, 5 jaar of zo. Maar dat was voor mij eye-opening, zoveel jaar geleden, dat ik ontdekte dat je kunt distancieren van een gedachte en dat je eigenlijk dat kunt bekijken. Mm-hmm. En dat die heel random opkomen, net als creativiteit, en dat is wel interessant. Dus we denken altijd dat we een soort in controle zijn van ons controlekamer, daar van boven, maar dat is eigenlijk gewoon... Nee, ik geloof dat vrij wil is volgens mij veel meer een illusie dan dat we denken te geloven. Dat ben ik helemaal met je eens. Daar schijnen ook steeds meer bewijzen voor te zijn. Hè? Ja. Die vrije wil, het zal allemaal wel. Maar ik geloof dat we voor 80-90% worden geregeerd door ons onderbewuste. Ja. Ja. Waar gaat je nieuwe plaat over? Dus je bent niet je gedachten, ga je opschrijven? Nee, zeker niet alleen. Nee, zeker niet alleen. Waar gaat je nieuwe plaat over, Maarten? Weet je dat al? Het is moeilijk misschien om te spoilen. Wat ik wel merk is dat ik... misschien wat we daar net over babbelden, zo mannelijkheid, vrouwelijkheid, vind ik, is iets dat mij heel erg intrigeert nu. Mm-hmm. Ook mannelijkheid, hoe verhoor ik mij tegenover mijn eigen mannelijkheid? Zo'n dingen zijn dingen die mij boeien. Maar het is... wat ik nog aan het schrijven. wordt duidelijk. 2024. 2024. Schrijf jij vast op. Ik hoest even buiten de microfoon om. Dan kondig ik alvast eventjes af. Zometeen natuurlijk 5 dagen met Meerte van der Drift. Ja. En we kunnen nog afsluiten met een liedje. When I'm with you, stukje. Maarten? Oké, top. Toppie. Maarten de Volderen. Merci voor de uitnodiging. Leuk dat je er was. Najaarstour Nederland. Mag ik hier ook weer doorheen praten of niet? Ik wou nog even zeggen, mensen kunnen je gaan zien, hè? Najaarstour door Nederland. Ja, we doen nog enkele steden. Ik weet niet welke. Ik hoop dat dat erg op een lijstje staat bij je. Of niet? Nee. We checken onze social media. Ster. Medewerkers met burn-out klachten? Burn-out Poly is al 15 jaar de oplossing bij burn-out in Nederland. Je medewerkers in 12 weken terug op de werkvloer. Zonder wachtlijst en 95% slagingskans. Burnoutpoly.com. Drenthe is zo mooi. Het is onbeschrijfelijk schoon. Van Gogh's Drentse oeuvre. Voor het eerst bij elkaar te zien in het Drents Museum. Ga op reis met Vincent. Tickets zijn nu te koop op drentsmuseum.nl. Ook voor een kleine of grote beurt tegen een eerlijke prijs ga je naar James. James Autoservice, het alternatief voor de dealer. Wij schetsen het model. U bepaalt het design en comfort. Want of u nu kiest voor stof of zacht leder. Bij Meubelzorg stelt u zelf uw eigen relax fortuin samen. Zodat ook u kan zeggen relax in een fortui van Meubelzorg. Ondernemers en managers hebben bij alles wat ze doen een doel voor ogen. Herstructureren. Reorganiseren. Terug naar de basis. Wat hun stip op de horizon ook is, ze weten dat ze op de weg ernaartoe kunnen rekenen op de juridische expertise van Buren. Buren. Legal Tax Notary. Vraag nu de gratis brochure aan van Meubelzorg en ontdek alle modellen. Ga naar meubelzorg.nl. Wat is uw doel? Buren. Your goal. Our drive. Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl.